राम श्रद्धे समझे श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण चतुर्थी रविवार विक्रम संवत 2059 28 जुलाई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम विचार करते हैं तो बातें तो हमारे कही हुई है। अभी सोचा कोई नई बात मिले, नई बात आई नहीं। परमात्मा भी सब व्यापक है, आत्मा भी सर्व व्यापक है, यह सबको प्राप्त है, तत्व के प्राप्त है, परमात्मा में सबको प्राप्त है, ये बातें कही हुई है। अब क्या कहें, नहीं क्या बताओ, मैं आते नहीं। खास बात है, खास बात जड़ और चेतन ये दो चीजें हैं। जड़ चेतन का विभाग है, ये बहुत ही लाभदायक है, बहुत लाभदायक है, और सुनकर समझना ठीक हो जाए। इतना जितना खुलासा हमें मिला है देखने में, पुस्तकों पढ़ने में, ऐसा लोगों में प्रसिद्ध नहीं है, लोग में प्रसिद्ध नहीं है। मिले हुए की बात लेकर ही शास्त्र सोते, सब शास्त्र चलते हैं, जड़ चिंत को मिले हुए को लेकर चलते हैं। दोनों को अलग कर गए और किया जाए तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाए, बहुत जल्दी। पर पुस्तकों में मिलता नहीं, शास्त्र में मिलता नहीं है, हमें नहीं मिला है। हो तो हो, शास्त्रों में होगा, हमें मिला नहीं, संतों से मिला है। दोनों का भेद, सूक्ष्म शरीर से क्रिया होती है, सूक्ष्म शरीर से चिंतन होता है, कारण शरीर में स्थिरता होती है, समाधियां जितनी ऊंची ऊंची कारण शरीर में है, यह सब प्रकृति में सभी ऊंची ऊंची पुस्तकें उन्हें देखी, उनमें भी समाधि का बड़ा महत्व है, पर है सब जड़ता में, ये बात मिलती नहीं है, यह दुर्लभ बात है। सूक्ष्म कारण शरीर में एक आतिवाहिक शरीर बना है, योग सिस्टम है तो चार शरीर बना है, सब प्रकृति में आतिवाहिक, वो भी प्रकृति में, प्रकृति से अनादर करके नहीं बताया गया। और संयोग और वियोग होता है, ये प्रकृति मात्र का सही है, जो परमात्मा है उसका संयोग नहीं होता, उसका योग है, योग और संयोग में फर्क है। वो सदा है, सदा साथ में, सबके साथ में सदा ही है, कभी उसका वियोग होता ही नहीं, संभव ही नहीं। चेतन का वो स्वरूप ही है जीवों का संभव, और वियोग होता ही नहीं, पहले संयोग और फिर वियोग हो, ये दो बात नहीं होती है। नित्य संयोग, नित्य संयोग योग, उसको योग कहा गीता ने। संयोग वियोग तो तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहिताम, दुखों के संयोग का वियोग है उसका नाम योग है, ऐसा गीता ने कहा है। और भी ऐसा भी देखने में नहीं आया, दुख संयोग वियोगम योग संहिताम सनिश्चय योग तो फिर योग चेत सर। हाँ बात बताइए, संकल्प प्रभवान कामान सर्वानी सबो त्याग कर रहे ऐसा करे तो संयोग वियोग योग संहिता हूं। तो संयोग का वियोग होता है वो योग नहीं होता, वो योग नहीं होता। संयोग वियोग योग संहिता हूं, संयोग का ही वियोग जो सिद्धाराई वो योग है। ये योग की परिभाषा बताई, समर्थम योग उचित है, योग की परिभाषा है गीता जी में। दो ही विशेषता देखी हमें, तो ऐसा योग असली वो योग है जो नित्य योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहिताम, वो नित्य योग है। नित्य योग, नित्य योग सदा योग है। परमात्मा के साथ में जीवात्मा का नित्य योग है। भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतम सुंदरम, भक्त्यर्थम कल्पितम है स्वीकृत हूं देता हूं। भक्त्यर्थम स्वीकृत हूं देता हूं अद्वैतात्मिंदरम, भक्ति में ही द्वैत का कल्पना करें, अद्वैत से भी सुंदर है, ऐसी बात शास्त्र में आई है। उसका वर्णन बहुत कम थी, बहुत कम, शास्त्रों में भी पढ़ाई में भी बहुत कम। वो नित्य योग है, नित्य योग। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहिताम, दुखों का संयोग का वियोग, दुखों का संयोग का ही वियोग है। मानो स्पर्श नहीं दुखों का, वहां दुखों का स्पर्श नहीं है, महान सुख की प्राप्ति ऐसी। और वो दुख संयोग वियोग योग संहिताम वो बड़ा सुलभ है, परंतु जड़ता के त्याग करने से, जड़ता का सर्वथा त्याग कर दे तो चिन्ह में रह जाएगा। तो आपका स्वरूप चिन्ह में है, चिन्ह में सत्ता, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप सत्ता आपका स्वरूप है सबका। ये स्वरूप है स्वाभाविक, स्वरूप स्थिति बताई है, पर बताई में वो वही ढंग से बताई है, जड़ता का साथ देकर गए। वास्तव में जड़ता का संयोग बिल्कुल नहीं है, ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है। तो समाते नहीं, जड़ता का बिल्कुल भी हो गए एकदम। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहिताम सनिश्चय योग तो फिर योग निर्विण चेत सा, गीता ने कहा ऐसा। और संपूर्ण दुखों को भस्म करते थे हृदय दान से समोक्त होने भस्मसात पूर्ति तथा ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात पूर्ति तथा, ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। तो संपूर्ण कर्म है क्रियमाण कर्म है, सर्जन कर्म है, प्रार्थ कर्म है, सबको पसंद कर देती है और प्रार्थ के बिना सही नहीं रहता है। सब कर्मों को भस्म कर देती है गीता, तो सब कर्मों को भस्म कैसे करे? अगर प्रार्थ को भस्म हो जाए तो शरीर नहीं रहेगा, शरीर में प्राप्त नहीं रहता है। ज्ञान उदय जब हो तो है संतर कर्म मिलाए, क्रियमाण उपजे नहीं प्राप्त रह जाए वो प्राप्त कब रहता है? गीता कहते है सर्व कर्माणी भस्मजात को देता, तो सब कर्मों को भस्म कर दे तो फिर सब कर्म शरीर से रहेगा। जो कर्मों का क्या मतलब है आप ध्यान देकर सुने। कर्मों का मतलब है सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार हो भोग। कर्मों का अर्थ है भोग, कर्मों का फल है भोग। भोग में क्या है? क्या सुख और दुख? तो ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भोग नष्ट कर देती है, प्रारब्ध रह जाते हैं। तो प्रारब्ध का जो संयोग वियोग हो वो होता है, वो होता है वो भोग है। तत्व ज्ञान होने पर, बोध होने पर जो सुख दुख होता नहीं, विरुद्ध से विरुद्ध परिस्थिति आ जाए, बुखार आ जाए दो तीन चार डकरी और कोई पीड़ा हो जाए, तो ज्ञानी के मन पर असर नहीं होता। तो प्रारब्ध का जो भोग है तो भोग नष्ट हो गया तो कर्म नष्ट हो गए। कर्म कुछ कर सके ही नहीं, कर्म से सुखी और दुखी होता है। तो सर्व कर्म सर्व सुख तो उसमें सुख दुख तो होता नहीं, तो फिर कर्म रहा कहा? वो केवल केवल घटना रही, घटना आ जाती है, घटना आकर चल जाती है भाई। तो सब कर्मों को भस्म कर देती है। तो ऐसा विचार करने से कर्म कर्म नष्ट हो जाते, सब कर्म नष्ट होने का तात्पर्य क्या हुआ? सुख दुख है ये नहीं होते, अनुकूल अनुकूल प्रवृत्ति सुखी नहीं कर सकते, प्रतिकूल से प्रतिकूल प्रवृत्ति दुखी नहीं कर सकते। इस वास्ते सर्व कर्माणि, सर्व कर्माणि में क्रियमाण संचित और प्राप्त सब लिया जाए। प्राप्त का नहीं, प्राप्त का असर नहीं होता। विरुद्ध से विरुद्ध परिस्थिति आने पर भी ज्ञानी महात्मा के उस पर असर नहीं होता, तो प्रारब्ध भी दृष्ट हो गया। ऊपर से केवल परिस्थिति आई और परिस्थिति रह गई। परिस्थिति सुखदायी दुखदायी है पर उस करते ही नहीं, तो कर्म तो नष्ट हो गया ही हो। तो सर्व कर्माणि में ये था, हमें अच्छा लगता है, ये शास्त्र माती है बात, ये शास्त्र की बात है। सुख दुख नहीं होता, सुख दुख अन्यत्र साक्षात करो भोग, भोग होता उसका। तो भोग गया है सुख दुख, इनमें कोई सुख हो सया पर दुख हो, ये कुछ होता है तो भोग होता है। सुख दुख होता ही नहीं तो भोग हुआ ही नहीं, तो भोग दे सकते ही नहीं, तो क्रिया प्रारब्ध भी सुख दुख नहीं दे सकता तो नष्ट हो गया। हम तो ऐसा समझा है, सुख दुख सुख है दुख नहीं कर सकते तो प्रारब्ध कहाँ रहा? प्रारब्ध है। एक पंक्ति आती है और मैंने लिखा है ये भोग भोग नहीं होता, क्रिया मात्र होती है पदार्थों का, संयोग वियोग संयोग वियोग ये प्राप्त का काम है। तो संयोग वियोग हो जाए मैं संयोग वियोग से शुभ तो नहीं रहता तो भोग नहीं हुआ। भोग अर्थ है वह नष्ट हो गया सभी, तो वहां पर प्रवृत्ति नष्ट हो गया, भोग नहीं ले सकता, सुख तो भी नहीं कर सकता। तुम भजते सुनते शंकराचार्य का वचन है, प्रागवतम भजते सुनते मानव लोगों को समझाने के लिए प्रारब्ध कहते हैं, वास्तव में प्रारब्ध रहता नहीं है। क्यों? प्रारब्ध सुख दूर करे, सुख दूर करते नहीं, खुल कर्म आ जाए, कितने बुखार आ जाए, कितने मृत्यु आ जाए, दुख संयोग वियोग में टीकाकार ने लिखा है, बात कैसे आती है, किसी कारण से सारे गयों कुतर की जाए, टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा तो कष्ट होगा, दुख नहीं होगा। दुख और कष्ट दो चीज है, एक दुख होता है, एक कष्ट होता है। कष्ट तो होगा, फंसी हो जाए तो उसे कष्ट तो, मतलब दुख नहीं होगा। हो जहां पर वहां पीड़ा हुई, दुख नहीं होता। दुख क्या, दुख और पीड़ा क्या है हमारे संबंधों में? पीड़ा होती है, दुख नहीं होता। मालूम होती है एक बात, अज्ञा जन प्रबोधाय। हाँ कौन भाई बोलो? अज्ञा जन प्रबोधाय, मैं प्रारंभ बच्चों से अज्ञा जन प्रबोधाय प्रारंभ श्रुति, अज्ञानियों को समझाने के लिए श्रुति कहती है प्रावध रहता है। कोई नहीं रहता प्रबोध आया प्रार्थम बढ़ती श्रुति श्रुति बदलती श्रुति कहती। एक दृष्टांत आता है उनमें, सब लोग समझते नहीं, बहना हुआ तो समझ सकते हैं। लड़का जन्मता है तो माँ के दुख होता है, पर दुख होता है और दुख नहीं होता है। बेटा जन्म बेटा, उस लड़के में आनंद होता है और सुख के सामने वो दुख कुछ नहीं है, दुख नहीं होता। पीड़ा होती है, पीड़ा होगी, पीड़ा तो होगी, मैं मनुष्य का समझे पुरुष लोग से समय समझ नहीं सकते। पुरुष लोग यह समझे कि जैसे कांटा कट गया तो कांटा निकालते हैं, वो ऊना कटा हुआ तो वहां मांस में कटता है तो पीड़ा ऐसे ऐसे करता है, पर दुख नहीं होता। कहते छोड़ देना, छोड़ो दे, निकाल निकाल निकाल। ये दृष्टांत है, तो पीड़ा तो होती है, दुख नहीं होता। दुख और पीड़ा दो चीज है, दो चीज। तो पीड़ा तो होती है, दुख नहीं होता। अच्छा दुख क्या है? दुख जो अंतःकरण में जलन है वो दुख है। पीड़ा जहां होती है वहां पीड़ा होती है, परंतु अंतःकरण में दुख नहीं होता, दुख नहीं होता। कांटा निकलेगा तो यह सबको अनुभव है, उपचार करने सबका अनुभव है। पहले सोचा कोई दृष्टांत मिला नहीं, कांटा ने कहा निकालिए उनके शरीर बने थे, यू करता है कठिनता है, छोड़ ना ना छोड़ो मत तो दोनों बातें थे, छोड़ो मत, ये क्या हुआ? दुख नहीं है, दर्द है, दर्द होता है, पीड़ा होती है, दुख होता है। दुख क्या है? दुख भीतर में जलन, भीतर में जलन हो गई, अब क्या करेंगे? हाथ कट गया, अब कैसे भोजन करेंगे, कैसे काम करेंगे? ऐसे होकर जो मन में दुख होता है वो है दुख, और वहाँ दर्द होता है, दर्द होता है, दुख नहीं होता, दर्द होता है, दुख नहीं होता। तो ऐसा कैसे हाँ दिखा दिखा छोड़ो छोड़ो वो छोड़ो वो दांत नहीं सहते थे तो वो दर्द होता है, दुख नहीं होता। ऐसे ही प्रारब्ध कर्म के विपरीत अवस्था आने पर वो पीड़ा होती है, दुख नहीं होता। तो प्रारब्ध खत्म हो गया, प्रारब्ध भी नहीं रहा तो सर्व गर्भाणि पश्चात को देता, संपूर्ण कर्म को भस्म कर देता है, गीता कहती है। तो प्रारब्ध को खत्म कर दिया, दुख नहीं हुआ तो आदि गए फिर होता रहे, दुख नहीं होता, देहाध्यास मिट जाता है। देहाध्यास मिटने से दुख नहीं होता, पीड़ा होती है, पीड़ा ज्ञान होता है। सीधा पराग्रह करो तो वो अपना दुख होता है। अरे दूसरा मूर्छा तक हो जाए प्रबोध के प्रबोध करने के लिए केवल श्रुति कहती है कि प्रारब्ध रह जाता है। अज्ञजन प्रबोध आया प्रारब्ध मलती श्रुति प्रारब्ध कहती है। तो इस वास्ते प्रारब्ध कर्म सब सब कर्म होने भस्म सात होते ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात होते तथा ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देते, सब कर्म भस्म जाते तो प्रारब्ध भी भस्म हो जाते, वो भी नहीं रहता। वो अज्ञान प्रभाव आया प्रारब्ध मुझसे अगर न कहने के लिए शरीर रहता है तो प्रारब्ध रहता, पर उसे उसे प्रारब्ध नहीं रहता। मानव ऐसी स्थिति ही हो जाती है। उसमें क्या कारण है कि वास्तव में वो ही आपका स्वरूप है, वो कोई नया उद्योग से नहीं है, वास्तव में आपका स्वरूप वही है। उस रूप में कर्म है ही नहीं, स्वरूप में कर्म कैसे होगा, कोई कर्म नहीं है, ना कोई क्रियमान है, ना वो संचित है, ना प्रारब्ध है, तो वो स्वरूप आपका रह जाता है। ऐसा आपका स्वरूप है चिन्मय, चिन्मय स्वरूप वो आपका है जो रह जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अब भी स्वरूप वैसा ही है सबका, सब जितने प्राणी सबका स्वरूप वो है। परंतु उसमें दुख होता है जड़ता को लेकर गए, जड़ता को आदर किया उतना दुख होता है, जड़ता बढ़ जाती है, जड़ता चिन्मयता हुआ है नहीं, कोई ब्रह्म है, वो क्रियमान है, वो संचित है, कोई कर्म है नहीं। इस वजह से ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात होते थे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आतिवाहिक शरीर क्या है, क्या चीज है, किसको मानते हैं? वो मानते हैं जो दूसरे शरीर में जाता है उसे, वो तो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, कारण शरीर आतिवाहिक बुजुर्ग है, उसे सूक्ष्म रूप है। कारण शरीर का भी सूक्ष्म शरीर शुभ है, सूक्ष्म से सूक्ष्म योग वशिष्ठ आता है।